الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون سورة بقرة سلور حصو باندي تقسيموا اوله حصہ کې اثبات توحید او صلاحاتونو دویمه حصہ کې اثبات رسالت او دریمه حصہ کې مضمون د جهاد او سلوړمه حصہ کې مضمون د انفاق او اوله حصہ چې پای کې توحید او اغدره باب نوا اول باب کې صلاحاتونو پای کې بیان د درې وډلو او دا غیدره او ڈالو صفتونا حکمونو بیادوه مثالونا بیان شو بیادوه امباب دنو اللسم دا یوشتم آیاتنا یو کم سلویختم آیاتا پوره او پاغی کے نلس آیاتونو دعوت توحید پاغی دلائلو پینزا او دلیل وحیو زجرو بشارتو او دفع دو شبه چه دا سنگ کتاب دے چه پده که بیان دا بلق بلق کیگی نو جواب اکڑے ان اللہ لا استحی بیاد کیف تکفرون ناسلو نعمتون بیان کریو یو نعمت مادنش نشتکڑے نو ولی انکار کوئے تاس علماء دنیا کی وجود در کڑے ہو دویم نعمت داو چې د دنیا سسی زونه دی نستاسو د فیده د پارا ما پیدا کړی دی والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا او دریم نعمت دا استاسو نکمی په فرشتو معزز وګرځاو وایز قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم ما فرشتو ته حکم وکړو چې تاسو سجده وکړئ آدم علی السلام ته نستاسو مشر ما عزتمن کو گویا که تاسو می عزتمن کلی سرورم نعمت ستاسو دنکن لغزش شوی و آغم ارتماف کو فتاب علیه دده باب اختتام پا زیر بانده کئی فمن تبعه هدایا فلا خوف نلیم او پا یربانی والذین کفرو و کذبو بی آیاتنا وز د دې زینا یا بنی اسرائیل ذکرونا دریم باب او د دې دریم باب په اول رکو کې درې پلیتې د یهودو او داغه په مقابله کې درې صفات د مؤمنانو خسته بیانې د دې رکو نفس بیا شپک خطابات ذکر کړي سو خطابات شپګه خو د دې رکو حاصل دریم باب خطاب خاص پس د خطاب عام نه خطاب عام مکه بیان کړي او یا یوحنا سو بدو دغه کې خطاب خاص شو یا بنی اسرائیل وک نور سو کې منیو کنه نو تاسو غیومنه کنه بنی اسرائیل وک نور سو زکایو کنه زکې نو د مولایانو اولاد او تاسو غیومنه کنه تاسو خو علم زکای نو دا خطاب کله کله خاص کی د نورو نا زکا آئی کی یو وجهی بنی اسرائیل زکا الله خاص کړو چې دا یو معزز خلکو دا د الله په نظر ډېر عزت مندو زکا په دې خلکو کې الله انبیای مسالم را لګلو زکا په دې خلکو کې الله اکثر کتابونه را لګلو نو که نور څوک وي او کنا نو بنی اسرائیل تاسو کی وای تاسو خدا مسله و منئ دیو جن لکا عام خطاب خلقی کی بیا و زک نور منی او کنا نو مولایانو و پیرانو وا میرانو تاسو خدا خبره عمره کنه تاسو خو معزز خلک الله دې کتاب درکړي تاسو مشران دیندار علما خلکو نو تاسو ول د پلار او د نکاو د مشرانو نه منې حداي په نوښ قدم نوزه کې خاص کو یو پلیتی د يهوديت داوا تحریفو دا الله په کتاب کې رد بدل راوستلو یا لفظنو یا ماننو یا الفاظو په لحاظ کې یا د معنا په لحاظ کې رد بدل راوستلو تحریف خپل سکتا یو تحریفو تحریفو تحریف د حرف نه ده حرف یو طرف ته کېدل تحریف باغې کاو دا تحریف په يهودو د ډېرو وجو نه کاو یو د دې وجنا چې زمونږه عزت لال نشي مونږه عزتمن پاتې شو نو چې کبه یو مسله براله آئے کې بازارې فائدہ وا ناغه بین بیانولا پنه بیانولو کې فائدہ واغی تا عزت به واغی تا ک بیانولو به هغه مسله اگر کته دین مسله وا خوای کې بازارې عزتی راتلا و بیا به خلک خبره کوي نو هغه احکم حکمونه به په بل طریقه واړول یا صلات دې نو د صلات دو معنی دي یو معنا لغوی دا دعا بل معنا اصطلاحی دا ارکان مخصوصا پا اوقات مخصوصا موز کولی دو نو دیبتی ویرا دمون دا دینا مراد مالا خو دعا دا منسکو خو نفس دعا دا زکاة معنا بیتی لغوی واغستا وی زکاة نا مراد نفس پاکوار درل پکار دے بچر صفائی زکاة کول کیا کول نکی لغوی معنا آده که مراد اصطلاحی معنا غستل اصطلاحی معنا کمزه که مراد آده که معنا لغوی غستل دادا آئی کارو دارنگی کل کل بے پا مختلف طریقو دا تحریف کاو ویگو را مخلوقهم اولاد ارکی زخائر یو کتاب دے یو مشرک لکلے دے او پای کې ټول د شرک او د کفر ذخیره جمع کړی پلومبای صفه حاشیه باندې غل کی دا ویل جایز دي چې بابا مال بچی راکا نو دا وګورا وېدا مجازن دي او آیات په بیا پېښ کړي د سورته مریم حضرت جبرئیل بچی ورکې نو بابا بچی ورکول شي وګورا جبرئیل نو ویلې مریم ته لآهب لکی غلاما زکیا انا رسول ربیک زا اللہ را لے گلیم چه درکم تا تا بچه نی پاک داو تحریف دے دا مقصد داغی دانو چه اللہ جبریل پیدا لے گلیم چه جبریل بچه اور کئی نا آغوی زاستاز استاد ربی ما دا اللہ دا طرف نا اللہ را لے گلے ما چھے اللہ وے زدر کوم تا تا بچے اللہ وے لیزا بچے در کوم زنیم زو خود اللہ استاد ما لیا اب اللہ لگے غلامن زکیا نو دا تحریف کول نو دا تحریف شاولی اللہ رحم اللہ حجت اللہ البالغے کم ذکر کری خواہ گران دی اصول سنت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم الله کم قیدی چې د رد بدعاتو کې ذکر کړي نو دارنګي څنګه هغه د بدعاتو رد کړي نو په کومه طریقه نو داسې نورو کتابونو لیکلي خو هغه داسې نه دي الباعث دی الاعتصام دی دارنګي نورم کتابونه دي خو کم کتابونه په کومه طریقه چې شی محمد طاهر لیکلی دی پر د بدعاتو کې ضیاء النور اصول سنت والا او د نور ټولو کتابونو ګوره ایت نه چیرې سي د دار زمانی هغه اصول داغه د پاره غیر بدعات هغه پرد کړي داغه خپل اصول لی نو یو تحریف او دا تعریف او د غنه وجنبای کاو دویم کتمان حق کتمان حق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون حق د باطل سره به ګډوډاو اوسم حق د باطل سره ګډوډې حق د باطل سره ګډوډول دانو وداو ګورا زمون مبارکه دعا نه مني شفارس نه مني کرامت نه مني کله ویو ګورا لانی جماعت هغه ته مشرکان وي خدای دې نکي دیندار خلق چې د دین کار څوک کوي منګ هغه ته دعا کو چې الله ولا ترقيانه ورکی او الله ولا همتونه ورکی چې په ترقې باندې لار شي حق باطل سره ګډوډه او دریما اصل اغا سلور سروی حیاتو بوده سلور سروی اختیار اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تدون الكتاب ترک عمل پخپل یو کار نکی او داغی بیان نورو تکی پخپل یو کار نکول او داغی بیان نورو تکول اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم حکم کوئی خلقو تا پجنت پنیکو باندی او یروی قلوزان نو لرا بلتوی دا نیکیو کا اخپلا غنیکی نکے دا دا یهود صفت دے او دا دیر زیاد دے اللہ دے زمون رتولو نو باسی دا یهودیت دا درے غٹ اصول لی یو تحریفو لا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا دویم تلبیس الحق بالباطل لا تلبیس الحق بالباطل او درم اتا امرون الناس بالبر و تنسون انفسکوم دده دره یهودیت پا مقابله کې دره صفات مومنانو یو د مومنانو صفات داو اقیم الصلاة پابندیو که ده منزا دویم وستعینو بالصبر صبر کوي په مصیبتونو باندې او دریم یو ورځ برازي باغرس کې بالا مال زماده صبر او زماده عبادت او بدلرا کوي یظنون انهم ملاقات رب و انهم الی راجون ایمان بالاخره دا سو صفات مؤمنانو شو دریم یوم منزنا دریم په تکالیف صبر او دریم ایمان بلاخره دا خو آسان دا نشي ادول تاسو دا نشي ادول رکوع کې څو خبرې شوې شپږ درې صفات د يهودو بد ناکارا یو تحریفو د الله کتاب اورول د خپل مقصد د پاره دویم د ودا اورم ګوره دویم حق د باطل سره ګډوډول او دریم ترک عمل پله یو کان کول او داغه نورو تویل او داغه په مقابله کې سو صفات مؤمنانو دي درې یو منځ دویم صبر او دریم قیامت منل دا د دې رکوع حاصله خلاصه شو یا بنی اسرائیل اذکروا ای اولاد یعقوب علی السلام اصل کې اسراوی بنده تا ایلوی الله تا اے اولاد الها د یعقوب علی السلام د یعقوب علی السلام نه تعبیر په اسرائیل سره او کې اسرائیل بنده الله اوږي اولاد یعقوب علی السلام اعظم معزز خلکو لکه ماوی یاد کئ نعمتو نظما ا خبره د مقیم مناسب اغازه کې من ذکر کو چې اغازه کې اغه څه خبره اینو تفاسیر ټول ذکر کړی موخه تفسیر کتاب نشو بل دوله چې دلته کې یو خبره وکنه بلکې بل به خبره وکنه چې دې باندې علما او سړي کړي اغه څه من غوايو خو کله د بازه تفاسیر حواله په یو زه ورکو کله په بل زه ورکو کله په یو درس کې ورکو کله ډیر ورکو کله مختصر ورکو اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کئ نعمت نعمتونه زما هغه نعمتونه انعمت علیکم چې کړی میری پتا سو ما چې پتا سو کوم نعمتونه کړی دي نو هغه یاد کئ واوفو بیاهدی پرواله وکئ په احکام زما حکمونه ومنه او وی بیاد کوم پرواله وکوم په وادو تاسو سره ای آیا فرحبون او خاز ما نو یری گئی خاز ما سر شوق ساتی اوفو بعادی اوفی بعادکم سمراد دی تو گوری تاسو اوفی بیاہدی اوفو بیاہدی اوفی بیاہدی کوم پوروالے اوکی بیاہدی آہد شیو لفظ مقرر راشی نو دو تاکید نتاسیس اولادے دو معانی و قیدہ دا تاکید دیتا ہوئی لفظ یو راغے دو زلا نو دو دوارو نا یو مانا واحده او فی بیاهدی احد زمان او فی بیاهدی کوم پا عهدو نستاسو دا دین دا بہتر ده چه دا اول احد نا یو مانا واحده او دو دویم احد کوم نا بلا مانا واحده دیتا تاسیس وی دا تاکید نا تاسیس بہتر اوچتے مانا اوفو پروالی اوکی بیاهدی پاحکام و زما حکمون اومنی نو اوفی بیاهدی کوم دا اللہ حکمون سو اللہ وی زما حکمون اومنی آغا حکمون چه پتاسو ما لازم کلیو علاستو بی ربی کوم عیزستاسو رب نیما قالو دویلو بلا زمنگ ربی بلا بیشک سورت مائدہ دولسم آیاتو گوری تاسو شپگم سفارات سورت مائدہ آیات نمبر بارہ دولسم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا فَتَأْخَذَ أَغَسْتَ وَاللَّهُ وَعَدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او جوړ کړیو موږ داغینا دول سرداران می ته جوړ کړیو مشران. وقال الله اویلی دی الله ویلی په جبه د پیغمبرانو انی معکم بشکز سرستا سنیما ینه زب استاسو امداد او تعاون کوم خو په شرط بده لا ان اقمتم الصلاه کتا سو پابندی وکړه د مانزه زب استاسو تعاون او امداد کوم خو په شرط د دینداري باندې اوسم چې یو انسان دینداري چر الله غا به امداد نه بریږي ورسره لولو علما دي دیندار الله داغه څنګه امداد کوي لئن قمتم الصلاه کتا سو پابندی وکړه د مانزه عبادت به زنیمو کو واته تم زکات اور کو تاسو زکات عبادت مالی وا منتم بالرسل ایمان اولو تاسو پیغمبرانو زما وعزر تموهم او تعظیمو که تاسو داغی عظمت تعظیمو که تاسو داغی واقرز تمو اللہ کردن حسنان اور کولو که تاسو اللہ للا اور کول خیستا که تاسو اللہ للا اور کولو کلو این عبادت بدنی و مالی و جانی ار قسم قربانی مکلو نو اللہ وی دامی دا صلی اللہ وزی لو کفرن آنکم سیعاتکم خامخا لربکم انستاسو نا دو دنیا مصیبتو نستاسو ولو دخلنکم جنات او خامخا دنبکم انتاسو لرا جنتو نتا زما حکمو نسو عبادت بدنی عبادت مالی او قربانی دمال او عزت کول عزت کول تعظیم کول د خپل مشرانو دا زما حکمونو نو چې زما حکمونه مومنل نو وی بیا د کوم پرواله وکم په وادو تاسو سره هغه وعده چې ما تاسو سره کړو هغه به پوره کوم هغه وعده سوا د سورته مائده وګورئ شپږ شپې تایا د سورته مائده پنځش پیتا او شپږش پیتا ولوانا للکتاب امنو وتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم کچته یقینا ال کتاب ایمان اورې وي وتقوا ځانه بچ کړې وي د ګنانا نو موږ لری کړې وي دا غینا مصیبتونه دا غي لګوره حق پرسته له خو مصیبتونه راځي اهل کتاب ولولا سیئات نه مراد ذلت ته فقر دی وګوره ار څوک نن د غربت نه یریږي الحمدلله حق پر سلام او باندې شر غربت الله نه راوړي کار قسمه تکلیف منګای راشي کار قسمه حالت خو الله د ذلت نه اغه ساتي څوک په پوهنی چې دادې سخوري او سکی او څنګه ژوندۍ تیرې د ټول خلکو نو الله خ ژوندۍ ورګي او د ذلت او د فقر نه بچي الله وادي لکفنانم سیاتم خامغا لربکومنگ داغینا سیعاتیم تکالیب داغی دا دنیا زلت او فقط نمی بچکوما اللہ دا منگ بچکی ولا ادخلناهم جنات النعیم او خامغا دنکوم بدر جنتونو دنیمتونو تا ولو انہم اقامو تورات والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لا اکلو کچرت یقین اندئی پابندی کروی تورات او د انجیل او دا کتاب چې را لګلې شوی دی تا د طرفه در عبد دینه نو خامخه خوراک بکړې او د من فوقهم د باسه د دی وګوره کدی په ځان د الله کتاب جاری کړې وې نو دا مې سره لوزو لا اکلو دا مې لوز دی چې خامخه خوراک بکړې او د باسه د دینه ومن تاته ارجلهم اولاد د خپل د دینه لاند باندې ویلک لاند باندې مولې ها او فلانې داسې مولې هر طریقې باندې مولې لاند باندې مولې خوش پاره طریقہ د پاسنم خزانه لاندم خزانه د پاسنه خزانه بادشاہان اور کئ ملګری اور کئ افسران اور کئ او لاندنا شاگردان اور کئ اولاد اور کئ ماتاحت اور کئ یعنی خیال ساتي عزت کئ لاکلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصد باجه داغه نه یو مد درمیانا دا لوزنو دید اللہ خواه اللہ وی لوز بزر شیعکوم سورت جن التم رازی نلسم آیات کے وَاللَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَا وَمَاً غَدَقَا دا لوزنو دید اللہ کدا خلق لکفاتی شوی پالار دا دین بانده پاغلارا دا قرآ نخام خامنگ با ورکره دیل را مال نیر پریمانا ما با دیر مال ورکره دیولا ما با دیر رزق دیل ورکره وی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقو من حیث لا یحتسب سوچ دا اللہ نیر کئی زان پا اللہ سپاری نالاو زبو لخلاسی دا هر مصیبت نورکم دویم ویرزقو من حیث لا یحتسب زبو لرزق دار مقام نورکم دا هر زینا دارنگی صورت اعراف که براشی شپگ نوی نمبر آیات کے ولو انا للقرآمنو واتقو لکفنانم سیاتیم لفتحنا لیم ولو انا للقرآمنو واتقو لفتحنا لیم برکات من السماوات من السماع والارض کلو والی ایمان نولوی زانی بچکڑوی دو گناہونا منگ باپ رانستوی پدیبانی خیرونا دا برا او دخکتا ولیکن کذبو دیکن دیسو کو چاچ در او جنوالے کرے رہے نو اللہ تے دنیا نعمتو نمغسری شرک او گناہ سبب د نعمت دا اللہ دا ختمی دو گرزی بس کم یو انسانوی زمانہ دا نعمتو نلار شی نو آغا دی گناہونو تلا سوا چاہی آدی بدمالو تلاسوا چاہی آدی بیدنی تلاسوا چاہی اللہ تی خپل نعمت اخری کم انسان ہوئی چه مالا اللہ خپل نعمتو نا برسی رکی و ما بانی دیر کی آدی زود دنداری لور کی کم خلقو چه دنداری تیر اختیار کرے را خودے گوادے نبا دی بیماری نا خبری بیماری پیڑی رئی دانا چه نبای بیماری بایی خدا غی دی بیماری دی علاج پت بنے لگی دی سوکے کئی ار سیز جداغه د دوایه د قران د کپلو د الله وعده کړی را زمون شیخ الحدیث الله دې معافرت نصیب کی بشواروز کې باغت یو ستن انجکشن والے شو او هغه د 72000 روپو انجکشن وا 72000 او روزانه باغت یو انجکشن والے شو تر دې چې داغه تکلیف زیات شه بیا هغه ته دوست نه ملاوي بیا ها 100000 او تقریبا حان دو دو سلوی خزارا دادا غدا رجی صرف دستنو نور دوائی پری را دک داخل پتن لگی را آغاری و خدور و طاقت نکی را دادا اللہ وادی ری خواب او چه سمنو یو انسان اللہ حان بس سبب دا نعمتونو دو دنیا و داخل سگردی دنداری بس دنداری زان که پیدا که اللہ دا منک دنداری پیدا که او وی بیا د کوم و یا فربونو خا زمانو یری گئی خا زما سره شوق ساته ګورا اغلی ونی شو معذور شو شریان شو لاند شو پدې میلو بازارونو کې ګرځي چې دین سره تعلق نه وي روپي او ته په سګر ځان سره واړه ګرځي وې زلون دي مال راکې ز شل مال راکې کمزورې ما او خلکو ته بد نسبتم کوي یا ول روپي ور کوي یا نه جامي په بد حالت روليا او کوليا غندا خچن ناولي په بد حالت دغه بيد نه کنه جزاء کار سو کوي هغه بيد نه هغه د دین سره تعلق نه کم خلکو چې دغه معذور دي خو چې تعلق د الله د دین او د الله د کتاب سره راشي نو خلک سره قدر کوي بغیر د وینا اغل هر شي اغل الله ور کوي که ګډ دې کولون دې که شلې کمازور دې خو ارڅ کې ول خلک سکه او یې خیر دین په کار کې سره مشغول زاد الله وادي دي ها او چې کله یو انسان د دینداري کار پرې دی نو الله به زړه لکه او رسوا کوي ګره وای یا فربون خاز ما سره شوق ساته خاز مانو یریږي وامنو بما انزلتم مصدقا لما معكم قریش ګورا معتبر خلکو د الله فکور باندې غل الله عزت ورکړو د الله فکور منجورانو او چې کله غي د الله دین تا او د پیغمبر تا او د الله کور ته سپکو کته د دین تا او دا غي خیال او نه ساده د دینداري دا غزه او سفر شروع کړی مال پسې شام او د یمن او پزې کې اغي د الله د دین ته توجه و نه کړه نو ذلیل نه شو کله به سفر بچت پاتیو کوونه ته پاتیو خزه ته پاتیو او شپږ او کاله به بهر ته رول چلال نو هغه به له خپل بیا به پیسو پسې منډه والے خوش دا کار دې د الله چې کوم خلکو د الله د دین سره تعلق ساتره واقعي اله الله ډیر سور کوي او چې کوم کورونو کې وسم دینداری دا کم کور کې زنانه د دین سره د قران سره مینه ساتي د دیندارو د خدمت سره مینه ساتي هغه کورونه الله باز لري رسول الله اور کوي غریبانانی ارشیو لاله اور غیب او چې کوم خلکو د دې دین سره د دینوالو سره تعلق نه ورته موږ چې کله اعلان وکړو زمون یو څه ضرورت پیدا شي عالی تا سبب تا لوټ سپیکر شو یا اف ام شو ماشین از خراب شي نو هغه کورنۍ چې هغه غریبانانی په ټولو کې موږ سره غړ تاون کوي داغه حالت وګوره داغه خوراک وګوره په ټولو خلکو کې داغه هر څه خي اوشه اغه خدا څخه کین الله په خپل نعمتونو وره عامه تبر چې داغه د دین سره تعلق نه وي وا امنو ایمان اورې به ما پا کتاب انزل تو چې لاله ګلې ما مصدق لما تصدیق اونګې امدا کتابونو چې تاسو سره دي مصدق لما ما کوم تصدیق اونګې امدا کتابونو چې تاسو سره دي ما کتاب را لګلې تصدیق اونګې دا احکام چې تاسو سره دي دا تصدیق د الله د کتاب او په غانو کتابونو څنګه شویو زیاد دی و جنا تصدیق کړو چې کومه مسله په غانو کتابونو کې ونه پدې کېم وا یا په غانو کتابونو کې ویلو چې اخر زمان پیغمبر راځي اغلب الله کتاب ورکه قران او پیغمبر به نوم به محمد دبل نوم به عبد الله د نیک نوم به عبد المطلب او د مون نوم به بی امینه آغا تصدیق شو محمد راغی صلی اللہ علیہ وسلم کمی نخی چه داغا دا پیغمبر پخانو کتابونو که موجود وی نداغی تصدیقی ہو که یا کم امسلا چه پخانو کتابونو که وی ناغا پا دی کتاب کم دا پخانو کتابونو صورت بنی اسرائیل دوی میاتو گوری تورات که دا دی مسئلے بیانو دا پنزل لسمی سی پاری لنبے مغدے دوی میاتو بنی اسرائیل واتینا موسل کتابا وجعلناه هدى لبنی اسرائیل واتینا موسل کتابا وجعلناه هدى لبنی اسرائیل دا ګور سوره غریبانه دي وګوره کشر دی او چې آیات سورونه بیا غځې راوړل شو بل د زینه دادی او د دا پلار غریب دیاري کوي خو کده دین په مسله شنو له بیا د پلار یو ولاري پتاون کې ها پوش سره د غربت نه کډیاري وګړي خو غړو سې کې نه غریبانان او الله ولا پیدا کوي خو او د نور خلکو نه ژوندۍ ته خوراک پر طریق الحمدلله خره وګړو بچی ته تایید لاما هني ویلا چا غرالو لې دا فیدی دی ها نو انو تصدیق داره وا او اتینا موسی الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الله تتخذوا من دوني وكيلا دارنګي سورته مزمل ګورې نه حمایت رب المشرق والمغرب یو کم د سم سپارا سورته مزمل نه حمایت رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فتخذوا وكيلا دا د قران مضمون دی او د تورات مضمون سورته بني اسرائيل کې دی دو ټولو آسمانیو کتابونو لوبلو بابو خلاصہ سورته آل عمران 64 نمبر آیات وګورئ سورة آل عمران سلور شپیت آیات یا اهل القل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله وای دی کتاب خواوندانو راشه یو خبره تا چې موږ به عبادت نکو دی چا به زلانا الله نعبد الا الله موږ بندگی او عبادت نکو دی چا به زلانا الله نعبد الا الله ولا نشرک بی شیء دا ټول عثماني کتابونو خلاصه وا نو قران دا ټول کتابونو د مسلې توحیدو کو تصدیق کو یادر ممانا مصدقا موافقا لما معکم قرآن موافق دے دا کتابونو چتاو سے دا پوخانو دا دی کتاب مسالہ یو دا دا توحید ولا تکونو مکی گئی تاسو اولا کافر امیول انکار کا ان کی بھی پا دی کتاب بانی اول انکار پا دی قرآن بانی چا کرے او یہودو کرے او دلتا ہوئی اول انکار مکوئی پدی دا ہو مدینہ منورہ کے ہو یہودو اول انکار مکوئی نو اول انکار خو یہودو نو کرے اول انکار چا کرے ہو مشرکینو کرے ہو پا مکہ مکرمہ کے یہود خو رستو نبی علیہ السلام مدینہ منورہ لرستو ترے رے او دلتا نسبت یہودو تا کہی چھے اے یہودو اول انکار چونکه يهود ته نسبت زکه کې يهود پویا خلکو او پویا خلک لومبه انکار کوي د اميانو نه مشرکان اميانو کاه انکار کا خود نه پوي د وجنا او لماسو يهود هغه پوي سزا د پوي نه انکار کول زدا وینا د وجنا پوجه زکه نسبت هغه ته وګو گویا کتاب سولم به انکار کوونکې په توحید په قران ولا تکونو مکه اميان انکار نه کوي مولا اکثر کور کې زنانه منع کوي د درسونو د قران نه پوهشه امیان منع کول نه کوي ټیک ده منی نه خدا پوهي چې کله کله او ته پته ولګي نو بیا توبه وباسي او جاری بیا خو امی توبه نه وباسي مولا او هغه سره د پوهینا غلط کار کوي ولا تکونو مکه تاسو اول کافن اول انکار کوونکی وي په د قران اول انکار کوونکی بھی په توحید ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلا ماخلی لا تشترو دانچه ماخلی مخکمن ویلو اولائک الذین اشتروا الضلالا البته موږ معنا کړو د اشترا 50 سره دا دنګي خو خول زکا اغستل پاغس اسکی چه داغی جو سی نو دو گمراهی جو سخو نئی دا احکام جو سخو نئی دا احکام جو سخو شدا سینی ولی شی حکمونا نا حالتا که ماناوی ما اغلی آیات پایاتونو زما نو پایاتونو زما دلتا که مانا مغورکوی بی آیاتی پیوز دا احکام زما سمنن قلیلا دا دنیا لگا آیات نه مراد حکمونه دي او دا الله په آیاتونو کې دا الله حکمونه بیانېږي پوښه اسن چې دا الله حکمونه باندې دنیا واخلې دنیا غوړکه حکمونه دا الله پرې دي آیاتونه دا الله پرې دي او دنیا په غوړنه کې ولکه سوره برکه ولا تشترو بیاټیوشن دې میا ها یوم ګنټه دوله برازمه قران به خیمه مرا وا قران ټیوشن به فری کومه نور کتابونو نما علما خود قران نن علما ادا ملوز ولا تشترو بیات سمنن قلیلا ماخله مغره کوي په وزد آیاتونو زما کې دا دنیا لگا په وزد احکام زما کې دا دنیا لگا ګور دا دنیا لگا دا بازوی چې لګه په مال یو ډېر په والے بازه دا وي حالان کې صورت نساء کې الله قل متاع الدنيا قليل واټول دنیا لګا دا ټول دنیا په مقابل د یو حرف کې دا سره دا لګا متاع الدنيا قليل. نو دا ماخ لے دیدے کے دیر توجیحات تی بعد خلقی یہودو با تحریف کاو نو پا تحریف بے پیسے اغسی خو یہودو نو اس خلق بس کئی اس خلق سا نکئی اوسم اغید اوسم دا بعد خلق پویا خلق تحریف کئی قرآن آلی رالی دا قبل مقصد دا پارا پا غیبانی ایو زن آخلی کلوی ګورا بهتر پیسې اغې دي چې په سده واغسته حدیث کوي راځي چې په قران دی واغسته په بخاری حدیث دی دا حدیث مقصد دا نه دی چې بهتر پیسې اغې دي خوخي چې ته په وز واخلې بهتر قران اغې بهتر پیسې په قران واخلې دا غي مقصد دا دی اخر څه لګي بهتر عوض او اجر چې تعالی الله قیامت کې درکې نه په قران کې درکې نه هغه بهتر دی اونې شو قیامت کې به الله په هر یو عمل څور کوي اجر بور کوي بدی بور کوي په منځونو زکاتونو روجو خیراتونو صدقو تلاوتونو باندې خو چې کم اجر الله په خپل کتاب باندې ور کوي قیامت کې نو هغه اجر په نسبت د نورو اجرونو به زیات وي پوښ دا معنا ولا تلبسوا ولا تشتروا بآيات سمن ابل دا چې زمنګ شیخ صاحب الله دې په رحمتونو لږی زمنګ د جماعت امام ها زمنګ د جماعت لیډر آغا پدې باندې د امام ابو حنیفه آغا دې کلکو چې پتین باندې یوازې غسل خنه دي دا کاغه ته پته وا چ چا په واز غسته نو غسته کار نشي کوله دا نه جایز دی باج علماوي خو چون کې د دین کار او بیان نشي کوله کله چې یو انسان د الله په دین باندې واز اخلي نو غسته کار ځکه نشي کوله چې هغه کله به سي خبره کوله شي خلک وایي استاد ته چې موږ نه دا یو واز اخلي پیسې ته ویل شي هغه ته بیا خدای ګواذه ما دا ازمیش کړي چې کله یو مسله باندې په یو شیز باندې ته یو ځخلې طاقت صحیح خبره نشي کوله صحیح خبره هغه سو کول شي چې هغه بلال شي او هغه بغیر یو ځای ولا ذو جنا علما ذکر کوي چې په مته ایواز اغستل په دینداري دا په مسله په دې باندې لوی دخل له ها پوه او ټیک دا متأخرینو جائز کړي لري خو ثواب و نشته نو گناہ پکی نشتا و ثواب ام نشتا نو یار وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا او کنی دیسی او دا اللہ در رضا دا پارا خی اگا جدا مسئلہ دا بیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا مَاخْلَي مَغُرَكَوَي پَئِ و اگر چه قاضی خان لکلی دور جائز دی چه کفاف ستاپی گزران کی کونشی وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا ماخله مغره کوي په وځه کومه عام خبره کو نو باز خلک ځان ته راتاو کی وای ګور حرام واسه مخه عام ارڅوک چی يهودي نسوارا دي اميان دي مليان دي هر څوک چی وي خو دنیا دین به وځ د دنیا نه ګرځي ذکر امام ابو حنیفه قول مبسوط سرغسی ماده شیخ نه اوریدل او کلو طاعت یختص بها المسلم فالاجره عليها حرام حرات چې پاغه خلک خاص کېږي د نورو ادیانو نه نو پاغه باندې یواز غسل سری حرام دی یواز غسل حرام دی ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا مغو ولذاس اوقات سمنګ کو دین او پاغه منګ یواز غلو اصل سبا د الله دربار کې پیشو سو شریعت ملاو نشي چتا غو سکړو دنیا لپاره دې کړو ما سره سکے ولا تشترو بیاات سمنن قلیلا مغره کوي په وځه کام زما کې دا دنیا لگا و ایا او دا الله سره دې لوی خزانه دي چاغه پچا خزانه کولاو کې سو کې بندولو والا بیان استما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک له او ممسک وَإِيَّا يَا فَتَّقُونَ او خاص زمانه او یری گئی یره زمانه کوي ولا تلبسوا الحق بالباطل او مگر وروي حق د باطل سره وتقتموا الحق او پټو یا وانتم تعلمون تاسو خو په یوه چا کم پټک دا دیمه پلیتی و حق د باطل سره ګډوډول کله وې دی یره ها دانو منی سوای مو چار سره ولا تلبس الحق بالباطل مگر وړوي حق د باطل سره وتقتم الحق مو پټوي او انتم تعلمون او تاسو خو پويږئ اے حق د دی وجنه مو پټوا چې بیا به زما آمدنی خراب شي حق د دی وجنه مو پټوا چې ما به خلق ملکی حدیث کې راځي حضرت وې مرو بالمعروف ونهوا عن المنکر فان الامر بالمعروف ونهى عن المنکر لا يدفع رزقا ولا يقرب اجلا امر بالمعروف نهى عن المنکر کوي ځکه امر بالمعروف نهى عن المنکر نکمای دې انسان رزق او نن ځکه نیټې لرا دا موه ما به خلک ملک سي دین د الله کتاب تعالی دین مخلوق ته ها فزې کې د چاله حاز من کوا نو چې کوم وخت تعالی د مرګ مقرر دی هغه بدلیږي نه رزق چې تعالی کوم مقرر دی هغه خدا کمیږي نه بلکې سبب د رزقونو د زیاتوالي ګرځي مسله د توحید وانتم تعلمون او تاسو خو پوهیږئ باج خلکو یې کما صحیح دین بیان ک زما عزت بلار شي کما صحیح دین بیان ک لزب کمزور شم غریب بشم نه الله و زما دین صحیح بیان ک عزت عزت دار کم زما دین صحیح بیان ک عزت لب ډیر مال او دولت در کما واقیم الصلاۃ پابندیو ک دمانځ دویم لوبه صفات د اقامت الصلاۃ قائم ک مانزل را پابندیو ک دمانځ راج ک مانزل را حوات زکات اور کی زکات ور کو رکو کی معراکین صدر کو کون کنا تبرل کلی دی حضرت عمر جلانو چکل و یو گورنر یو علاقے ته لګا داغت وی ته چا ولار شه ناول د اخل کو منزونو ګورا ک منزونه سی داغه ارکار سی دی او ک منزونه غلطی داغه ارکار غلط دی موس پوره اهتمام نه نن ته وله د کورونو منځونه حضرت الکان منځونه د جوان سن مونږه کوي ارکار غلط ته یره بلان دي دیندار مونږ کوي یره مونږ خو غل لینو و چې مونږ کې غل لې ده پارڅ کې غل لې زیدار څنګه غلا کې حدیث کې راځي وې باز غلاګر د منځوي باز غلاګر د زکات دی باز غلاګر د حج دی باز غلاګر د روجو دی حدیث کې راځي هر شي غلا کوي دا وی غلا ګرځي موږ به سات نه کوي پروتي ما سوتن باندې کوي داړي خزان دي باقي مصلاتا پابنديو کې د مازو ورکه زکات ورکو رکو کوي ما راکين صدر رکو ګون ګنا